Do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Piątek, 17 maja, minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Witamy w Trójce, a teraz będzie serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Marszałek Sejmu apeluje o obniżenie temperatury sporu politycznego. Ponad 8 godzin dyskutowali przeciwnicy i zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego. Dożywocie grozi mężczyźnie, który strzelał do premiera Słowacji. Usłyszał zarzuty. Uspokojenie emocji to sprawa wagi państwowej, mówił wieczorem w orędziu marszałek Sejmu. Szymon Hołownia przypomniał, że w ostatnich 2 tygodniach doszło do, jak się wyraził, budzących niepokój wydarzeń. Wymienił pożary, ucieczkę sędziego Tomasza S. na Białorusi, zamach na premiera Słowacji Roberta Fica. Czasy, w których żyjemy, wymagają od każdego z nas wielkiej odpowiedzialności. Niech smutna lekcja dawana nam dziś przez braci Słowaków z całą mocą do nas dotrze. Podział na dwie Polski, walczące z sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj, zamiast budować jego siłę. Marszałek Sejmu stwierdził, że polaryzacja rodzi radykalizm i chaos, który osłabia Polskę wobec jej zewnętrznych wrogów. Były premier Mateusz Morawiecki zeznał, że to on podpisał decyzję z 16 kwietnia 2020 roku zlecające organizację wyborów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Poczcie Polskiej. Zostały podjęte w oparciu o ustawę covidową, dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości przed komisją śledczą badającą organizację głosowania. I na podstawie przedstawionych mi ustnie przez pana ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informacji o opiniach, które spłynęły do Kancelarii i dotyczyły one możliwości zlecenia czynności przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów, co zostało jednoznacznie potwierdzone również w miażdżącym dla odwołania prokuratorskiego posługującego się raportem NIK-u wyroku sądowym. Zeznający wcześniej przed komisją, specjalizujący się w prawie wyborczym profesor Piotr Uziębło ocenił, że nie było podstaw prawnych do wydania tych decyzji. Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego będzie kontynuowane w środę. Można się było spodziewać gorącej dyskusji i taka była. Podczas wysłuchania publicznego projektów ustaw aborcyjnych nie brakowało emocji, ostrych słów i okrzyków. Potrzebna była przerwa. W dyskusji wzięło udział 30 organizacji i ponad 300 osób. Liczniejszą grupą wśród uczestników wysłuchania byli przeciwnicy liberalizacji prawa aborcyjnego. Domagali się odrzucenia wszystkich projektów koalicji rządowej. Ich zdaniem życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Tłumaczyli, że aborcja jest zabijaniem, a skoro tak, to nie może być prawem. Aborcja jest zawsze okrutnym zabiciem człowieka. Normalizując zabijanie nienarodzonych dzieci, wykorzeniacie ze świadomości milionów Polaków wrażliwość na ludzkie życie i nazywacie to prawem kobiet. Zwolennicy projektów przekonywali, że aborcja jest prawem, a obecne przepisy są restrykcyjne. Tłumaczyli, że decyzja zawsze powinna należeć do kobiety. Jest zwykłym zabiegiem medycznym, mniej ryzykownym od porodu czy wycięcia wyrostka, która powinna być wynikiem indywidualnej decyzji kobiety. Moje ciało to mój wybór. Jeszcze w tym miesiącu komisja ma rozpocząć rozpatrywanie projektów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sprawca zamachu na słowackiego premiera odpowie za usiłowanie zabójstwa z premedytacją. Grozi mu dożywocie. 71-letni Juraj C. działał sam i kierował się motywacjami politycznymi. Przedwczoraj 5-krotnie strzelił do premiera Roberta Ficy, który jest w szpitalu. Słowacki prezydent-elekt Peter Pellegrini odwiedził rannego szefa rządu. Udało mi się z nim zamienić parę słów, ale to naprawdę było kilka chwil. Lekarze prosili, aby to była krótka rozmowa. Był bardzo zmęczony i w naprawdę trudnym stanie, więc nie było możliwości, aby z nim rozmawiać dłużej, czy omawiać jakieś problemy albo coś podobnego. Stan premiera Słowacji jest stabilny, choć nadal bardzo poważny. Rozdano nagrody 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Za najlepszy uznano obraz Nie chcemy innej ziemi, pokazujący batalię prawną mieszkańców Masafer-Yatta na zachodnim brzegu o zachowanie swojej wioski. Nagrodę w imieniu twórców odebrał ambasador Palestyny dr Mahmoud Khalifa, który podkreślił, że konflikt palestyńsko-izraelski powinien zakończyć się pokojem. Film, który chce pokazać, że trudność życia codziennego możemy zmieniać w innym świetle, w innym odzwierciedleniu. Możemy żyć w zgodzie. Dlaczego chcemy zmienić tego innej dzieci właśnie, która siedzi nienawiść na całym świecie. Chcemy pokój, chcemy wspólne traktowania, wspólne prawa, wspólne życia. Festiwalowe projekcje potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po siódmej w Trójce, czas na sport. W studiu Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju w Rzymie. Zmierzy się, a jakże, z Aryną Sabalenką, z którą w ostatnim turnieju w Madrycie wygrała po bardzo ciężkim boju. A wczoraj Polka pokonała w dwóch setach do 4-3 Amerykankę Coco Gauff. Także z Amerykanką, także w dwóch setach wygrała Sabalenka, rozprawiła się z Danielle Collins 7-5 i 6-2. W turnieju mężczyzn w półfinałach zagra dwóch Chilijczyków. Nicolas Jarry, który pokonał Greka Tsitsipasa, zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem, który wyrzucił za burtę Huberta Hurkacza. Pogromca Dżokowicza Alejandro Zabiro zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Półfinały panów dziś, finał pań jutro. Reprezentacja siatkarzy myślami jest przy Lidze Narodów i oczywiście igrzyskach w Paryżu. Polacy grają mecze kontrolne. Po porażce 1-3 z Niemcami wczoraj w Sosnowcu pokonali, rozgrywając towarzysko 4 sety 4-0 Ukrainę. Mecz podsumuje atakujący Karol Butryn. Wynik pokazuje, że dosyć gładko wygraliśmy, ale na pewno gra się ciężko w tym okresie przygotowawczym do Ligi Narodów, także cieszymy się, że po porażce dało nam się odnieść to zwycięstwo i teraz skupiamy się na kolejnych spotkaniach. Ja staram się robić to, co do mnie należy, jak najlepiej. Wiadomo, że czasami nie wyjdzie, ale sprawia mi to frajdę, chcę tu być i chcę grać. Grać chcą także siatkarki, nasze panie reprezentantki, po tym jak na inauguracji Ligi Narodów pokonały Włoszki, dzisiaj zagrają z Francją. W kolarstwie w Giro d'Italia zwycięstwo na 12 etapie Juliana Alaphilippa. Spektakularna ucieczka zakończona samotnym wjazdem Francuza na metę. W różowej koszulce lidera wciąż paraduje Tadej Pogacar. Francuz atakował i wygrał także w Orlen wyścigu narodów. Mathis Rondel pierwszy na etapie, drugim, a także w klasyfikacji generalnej. W niej najwyżej z Polaków 11 jest Filip Gruszczyński. A reprezentacja w hokeju na lodzie zagra w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Elity. Biało-czerwoni wciąż walczą o utrzymanie, ale dzisiaj o korzystny wynik będzie bardzo trudno. Mecz ze Stanami Zjednoczonymi o 20:20. Piłkarze rozpoczną 33. przedostatnią kolejkę w Ekstraklasie. O 18:00 Stal zagra z Pogonią, a o 20:30 Górnik z Puszczą. A sport wraca za godzinę. O wiele szybciej powiemy o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Niedużą amplitudę temperatur mamy o poranku w skali kraju. Od 11 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 16 przy granicy z Niemcami. W najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 19 do 22 stopni. A opady deszczu możliwe w południowej części kraju. Po południu możliwe tam także burze. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w Trójce w dniu urodzin Czesława Langa. Jestem głęboko przekonany, że gdyby jakaś obca cywilizacja, której nie znamy, ukradła go nam i w oparciu o jego aurę, o jego cechy, o jego nadzwyczajność zrobiła analizę ludzkości jako takiej, to mielibyśmy wszyscy bardzo wysoką ocenę, kompletnie niezasłużenie. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla wspaniałego mistrza i wspaniałego organizatora, wielkiego Polaka, pana Czesława Langa. Pozdrawiam państwa, dziękuję. Dziękujemy, te życzenia dotrą dziś, mam nadzieję, do pana Czesława. Zobliguję do tego Darka Urbanowicza i Kubę Nizińskiego, którzy towarzyszą kolarzom rywalizującym w Orlen wyścigu narodów. Ale nie o rowerach będziemy mówić w audycji porannej w najbliższych minutach. Będziemy rozmawiać o przyszłości samochodów elektrycznych, do czego sprowokował nas w środę jeden ze słuchaczy. Omówimy też kwestię rosyjskiej dezinformacji w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. To przed godziną ósmą. Ale komentują też państwo temat biurokracji i temat Muzeum Biurokracji utworzonego w Berlinie. chciałem powiedzieć, że ten pan genialnie to powiedział, że Polak musi nauczyć się obchodzić z niemieckim prawem. No, musi nauczyć się je obchodzić i potem można tam pracować. Pozdrawiam serdecznie. Przepisów nie obchodzimy, jednak w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski i w tym składzie zapraszamy na drugą godzinę audycji porannej w Trójce. Światem rządzić nie zamierzamy, mimo że sugerują to panowie z Tears for Fears. Już 14 minut po godzinie 7, a w Trójce w studiu witam Szymona Żuławińskiego z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o przyszłości samochodów elektrycznych. Dlaczego? Dlatego, że w środę usłyszeliśmy takie słowa jednego ze słuchaczy Trójki. Do niczego one są nam niepotrzebne. Z tego względu, że niestety, ale auta elektryczne nie mają przyszłości, a pomijając fakt, że jedynym praktycznie producentem tych akumulatorów właśnie są Chińczycy ze względu na to, że tylko oni mają złoża potrzebnych tam rzeczy do stworzenia takiego akumulatora, więc oni już są zapchani u siebie. Petki aut elektrycznych, hulajnog elektrycznych, tego rodzaju motorów elektrycznych, które są produkowane i składowane od razu na złomowisku. One nawet nie trafiają do obiegu, bo nie ma zainteresowania. No i to są słowa, zwłaszcza to zdanie konkretne, bardzo i stanowcze, czyli auta czy samochody elektryczne nie mają przyszłości, które sprowokowało nas do rozmowy. Czy z tym zdaniem jest się w stanie choćby w części zgodzić Szymon Żuławiński? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślałem o tym pytaniu, od kiedy zostałem tutaj zaproszony i spróbuję się z nim zgodzić, tak może trochę na przekór. I jeżeli nie zależy nam na ochronie środowiska, nie wierzymy w antropogeniczne zmiany klimatu, nie zależy nam na jakości powietrza, nie interesuje nas rozwój gospodarczy, to faktycznie samochody elektryczne nie mają sensu. Dobrze, odczuwam nieco sarkazmu w tej wypowiedzi. O zdanie na ten temat zapytaliśmy też Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Nie mógł dziś do nas dołączyć, ale wypowiedział się dla Trójki, między innymi o tym, co dziś może być problemem, dlaczego dziś jeszcze samochody elektryczne świata nie zdobyły. Jeżeli w Polsce przez ostatnie, na dobrą sprawę, 50 lat nie było dużych inwestycji w sieci przesyłowe. Właściwie one były tylko utrzymywane w stanie takim, żeby była wystarczająca ilość prądu. A dziś nie tylko my, mam na myśli producentów pojazdów, potrzebujemy prądu do produkowania tychże samochodów. My potrzebujemy tego prądu do ładowania, ale również inne dziedziny gospodarki potrzebują dużo tego prądu. Dlatego to jest bardzo duże wyzwanie. Ja powiedziałem o świecie, oczywiście tutaj wszystko zawężone do Polski, choć podejrzewam, że większość krajów świata może się mierzyć z podobnym problemem. To jest także zdaniem twoim, Szymonie, ten podstawowy problem, infrastruktura energetyczna. To dlatego dziś nie mamy jeszcze dominacji elektryków na polskich drogach? Poniekąd mogę zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale to nie jest wina samochodów elektrycznych, że mamy kłopoty z energetyką w Polsce. Nasza gospodarka energetyczna jest jedną z najbardziej emisyjnych na świecie, porównywalną do takich potęg gospodarczych jak Indie czy Kosowo. Ale nawet przy dzisiejszym miksie energetycznym w Polsce, opartym w około 70% na węglu, z pełną pewnością stwierdzam, że samochody elektryczne mają sens. Jeśli mają sens samochody elektryczne, to dlaczego w takim razie wciąż ich nie ma w takiej dużej ilości na polskich drogach? To jest cena? No mówimy często o cenie o niemal dwukrotnie wyższej niż w przypadku samochodów z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi. Oczywiście, jak najbardziej. Tak, cena elektryka jest zaporowa. Pamiętajmy też tylko o tym, że samochody elektryczne są na rynku od lekko ponad dekady i dopiero potrzebujemy kolejnych inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, przemysłowych, aby technologia mogła się upowszechnić i też dzięki temu stanieć. Czyli stanieją samochody elektryczne na przykład w momencie, w którym baterie do nich będą bardziej wydajne i tańsze? Ile możemy na ten moment czekać? Nie jestem wróżką, trudno mi przewidzieć przyszłość, ale im czegoś jest więcej, tym naturalnie staje się to tańsze. Także myślę, że kwestia, nie wiem, 5-10 kolejnych lat. Istnieją raporty na ten temat, nie potrafię przytoczyć z głowy dokładnego numerka, ale z dużą dozą pewności siebie stwierdzam, że możemy oczekiwać, że samochody elektryczne stanieją. Jeśli stanieją, to czy będą to tylko chińskie samochody elektryczne? Bo to też jest obawa pewna, że będziemy jeździć tylko chińskimi elektrykami, jeśli w ogóle. Istnieje taka obawa. Od razu, kiedy mówisz chińskie samochody elektryczne, przychodzi mi do głowy nawet nasz prawie polski samochód elektryczny Izera, który też będzie w połowie chiński. Tak, myślę sobie, że samochody elektryczne z Chin i ich napływ i dominacja rynku europejskiego zbliża się wielkimi krokami. I jeżeli Komisja Europejska nic w tym temacie nie zrobi, a właściwie producenci z Europy samochodów elektrycznych oleją to, prześpią ten moment, jest to dla nas prawdziwe zagrożenie, szczególnie dla branży automotive i całej gospodarki europejskiej. To pytanie oczywiście staramy się omówić, czy samochody elektryczne mają przyszłość w kontekście tego, co dzieje się dziś, w kontekście przyszłości, w kontekście ekologii. No i takie bardzo konkretne zdanie od strony Jakuba Farysia, z prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, już bez konkretnej analizy obecnej sytuacji, a z perspektywą przyszłości. To nie wydarzy się w najbliższych 5 czy 7 latach, bo trudno wyobrazić sobie, żeby te kilkaset milionów pojazdów nagle zostało zastąpione pojazdami elektrycznymi. Natomiast w perspektywie lat kilkudziesięciu, czy 40 czy 50, myślę, że to jest kierunek. No to dla wielu osób to by oznaczało niestety, że jednak samochody elektryczne nie mają przyszłości, Szymonie, bo kilkadziesiąt lat na to czekać, może lepiej jednak przyzwyczaić się do tych spalinówek. Okej, ale czy wystarczy nam ropy naftowej na kilkadziesiąt lat? Albo czy przez następne kilkadziesiąt lat chcemy być zależni od rządów krwawych tyranów, na przykład Rosji albo Arabii Saudyjskiej? No, odpowiedź pytaniami na pytania, ale myślę, że zmusza to do refleksji. Nie chciałbym stawiać dzisiaj żadnej konkretnej kropki i konkretnej odpowiedzi, czy samochody elektryczne mają przyszłość na pewno, no bo jak słyszymy, wątków jest wiele, ale spytam na koniec, Szymonie, czy samochody elektryczne muszą mieć przyszłość? Czy nie ma innej alternatywy? Czy nie wiem, nie lepiej pójść w ten wodór mityczny trochę wciąż dla świata? Czy nie lepiej szukać innych rozwiązań zupełnie komunikacyjnych? Może nie samochody elektryczne, a na przykład komunikacja publiczna rozwijana masowo w skali świata? To powinno być rozwiązanie. Trudno mi precyzyjnie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Jest tam kilka ziaren prawdy w tym, co mówisz. W ogóle samochodów jest za dużo. I nie chodzi tylko o to, żeby zamienić wszystkie samochody spalinowe na elektryczne, bo to z problemów, które mamy dzisiaj, zaprowadzi nas w nowe, zupełnie inne problemy, o jakich nawet sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Głównie chodzi o to, że katastrofa klimatyczna czeka tuż za rogiem. Nie chcę teraz przekonywać, że zmiany klimatu to prawda, ale goni nas czas i samochody elektryczne bateryjne, bo to jest ważne, nie wodorowe, to na razie jedyna dostępna, na tyle upowszechniona i znana nam technologia, która może nam to umożliwić. Jeżeli w międzyczasie wymyślimy samochody na orzeszki ziemne, które pobiją elektryki na głowę, to spoko. To bardzo chętnie zmienimy nazwę naszej organizacji na Fundacja Promocji Pojazdów na Orzeszki Ziemne. Rozumiem w takim razie, że istotne mogą być też zmiany pokoleniowe, czyli pokolenie młodych dziś ludzi, pokolenie Gen Z, które no jednak zwraca baczną uwagę na kwestie klimatyczne, które przygląda się temu w troszkę inny sposób, z innej perspektywy niż pokolenia rodziców czy dziadków, może wybierać chętniej samochody elektryczne, jak jest na przykład wśród twoich znajomych. Wydaje mi się, że wśród moich znajomych nie ma osoby, którą jest stać na samochód elektryczny. Jest to jeden, wracamy do tego punktu. Jest to jeden z problemów. Ale wydaje mi się, że jeżeli żyjemy w miastach, to samochód naprawdę nie jest nam aż tak potrzebny, jak mogłoby się to wydawać. Prawdopodobnie niekończąca się dyskusja o tym, czy wybierać samochód, otwiera się także w momencie, w którym chcemy porozmawiać o tym, czy samochody elektryczne mają przyszłość. Staraliśmy się Państwu kilka wątków tej kwestii przedstawić. Było kilka pytań, takich retorycznych, a wnioski proszę wyciągać już na własną rękę. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego zdalnie, a Szymon Żuławiński z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych w studiu Trójki na ten temat się wypowiadali. Szymonie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Comes what it takes time.

Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Sponsorem audycji jest Orlen. O tej porze sprawdzamy sytuację na drogach. Patryk Bedliński w Radionawigatorze Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogowe problemy o tej porze między innymi na małopolskim odcinku A4. Między Bochnią a Targowiskiem auto osobowe wjechało w bariery energochłonne i przez to na 455 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów w stronę Krakowa. Na trasie numer 19 między Międzyrzecem Podlaskim a Radzyniem Podlaskim blokada, a to po tym jak łoś został potrącony przez osobówkę w Rzeczycy. Chodzi o 217 kilometr. Można to ominąć drogą lokalną przez Wygnankę, albo Krajową 63 i drogą wojewódzką 806 przez Łuków i Trzebieszów. Krajowa trasa 44 nieprzejezdna między Tychami a Gliwicami. W Mikołowie na 19 kilometrze osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Inna trasa to na przykład ta, która prowadzi przez Orzesze. No i jeszcze 81 Żory Skoczów. W Ochabach na 57 kilometrze zepsuł się autokar i blokuje prawy pas do Skoczowa. Sponsorem audycji był Orlen. Informacje drogowe wrócą za niecałą godzinę, a teraz skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. Atak ukraińskich dronów i rakiet na Noworosyjsk. Doszło do potężnych eksplozji w porcie i składzie ropy. Pożar wybuchł w terminalu paliwowym. Jak informuje ukraińska prawda, w rosyjskim mieście słychać było kilkadziesiąt eksplozji, syreny wozów strażackich i karetek pogotowia. Mieszkańcy naliczyli 33 ukraińskie drony i ponad 35 wybuchów. Władze rosyjskiego miasta oficjalnie ogłosiły nieudaną próbę ukraińskiego ataku i zestrzelenie 10 ukraińskich dronów. Uspokojenie emocji to sprawa wagi państwowej, powiedział w orędziu marszałek Sejmu. Trzeba ostudzić temperaturę sporu politycznego, podkreślał wieczorem Szymon Hołownia. Poza rosnącą z dnia na dzień toksyczną bańką, w której okładają się politycy, są dziś przecież miliony zwykłych Polaków, zmęczonych tą ciągłą polsko-polską wojną. Racjonalnie myślący odwracają się od polityki. Nieracjonalni, oby nie zaprowadzili nas tam, gdzie zamordowano prezydenta Adamowicza, gdzie postrzelono premiera Fica. Marszałek zaznaczył, że w ostatnich 2 tygodniach doszło do, jak się wyraził, budzących niepokój wydarzeń. Poza zamachem na premiera Słowacji wymienił pożary i ucieczkę sędziego na Białoruś. Wkrótce drogą morską do Strefy Gazy zacznie docierać pomoc humanitarna. Amerykańskie wojsko zakończyło budowę pływającego mostu. Pentagon poinformował, że konstrukcja jest gotowa na rozpoczęcie dostaw dla Palestyńczyków poszkodowanych w wyniku wojny Izraela z Hamasem. Ciężarówki z żywnością i lekami zaczną przejeżdżać na ląd w najbliższych dniach. Pomoc odbierze ONZ i będzie koordynować jej dystrybucję w Strefie Gazy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ósma za minut 27, a w studiu pojawił się już Marcin Jagiełowicz. Czas na ekonomię w Trójce. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Ceny mieszkań spadną, ale dopiero za rok. To wtedy dadzą o sobie znać wyższe stopy procentowe, które schłodzą sytuację na rynku. Tak szacują analitycy Pekao S.A. Spadek ma być zresztą krótkotrwały, bo na horyzoncie mogą się pojawić niższe stopy procentowe i lepsze warunki do zaciągania kredytów hipotecznych. Analitycy Pekao dodają, że w ostatnich miesiącach ceny mieszkań w naszym kraju rosły najszybciej w Unii Europejskiej. Rosną zresztą ceny niemal wszystkich produktów, ale w coraz wolniejszym tempie. Inflacja, tym razem bazowa, spadła w kwietniu do poziomu 4,1% licząc rok do roku. To właśnie ten wskaźnik, który nie bierze pod uwagę szybko zmieniających się cen żywności i energii, pokazuje, że spadek inflacji jest trwały, nawet mimo zapowiadanej za kilka miesięcy, mówiąc kolokwialnie, górki inflacyjnej. Stowarzyszenie Tak dla CPK zbiera podpisy pod projektem ustawy, która ma zobowiązać rząd do budowy portu lotniczego w Baranowie przed końcem 2030 roku, jednocześnie zakazać konkurencyjnego pomysłu rozbudowy lotniska Chopina, czy wprowadzić wymogi profesjonalnego doświadczenia szefostwa spółki CPK. Sprawę komentował na naszej antenie Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute i jego zdaniem oddolny ruch społeczny na rzecz lotniska zaskoczył całą scenę polityczną, bo to znaczy, że Polacy zaczęli interesować się inwestycjami strategicznymi. Nie dotyczy to ich prywatnych lotów, nie dotyczy to ich osobistej wygody. Dotyczy to raczej właśnie jakiejś wizji. Chcą mieć wizję i opowieść o kraju, gdzie my zdążamy, w jakim kierunku idziemy. Projekt CPK był oceniany przez największe firmy konsultingowe na świecie. Według ostatniego raportu firmy EY, CPK wygeneruje do 2060 roku prawie 200 miliardów wpływów do budżetu państwa. To dzięki cłom i podatkom z towarów, które będą mogły być przeładowywane w naszym kraju. Obecny rząd wymienił kierownictwo spółki CPK oraz zapowiedział szereg audytów, które mają dać odpowiedź, co dalej z projektem. Wyników tych audytów na razie nie znamy. Wiadomo tylko, że nie udało się wyłonić firmy na audyt zewnętrzny. Obywatelski projekt, żeby trafił do laski marszałkowskiej, potrzebuje 100 tysięcy podpisów. Szczegóły można znaleźć na stronie takdlacpk.org. Kończymy notowaniami walut. Za dolara płacimy 3,93 zł, za euro 4,26, za franka 4,33, a brytyjski funt kosztuje 4,97. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 19 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem oraz na obszarach podgórskich, bo od 15 do 19. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane w północnej połowie Polski. Na południu kraju zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i tam wystąpią przelotne opady deszczu, także możliwe burze. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, w której rozmawiamy dziś m.in. o biurokracji i trochę na tę biurokrację narzekamy. Kolega, kto z drugim kolegą, wyrosła im pomiędzy garażami samosiejka. A to drzewo już było takie ogromne i te gałęzie, że zagrażało tym dachom tych garaży. Napisał do urzędu. Proszę sobie wyobrazić, że urząd odpisał, że urząd się musi zastanowić, ponieważ to drzewo walczy ze smogiem. A w Sandomierzu nie ma autobusów, nie ma trolejbusów, nie ma tramwajów. Normalne, leniwe miasto. Na dodatek z najlepszym klimatem w Polsce. Najbardziej łagodny. Więc może też urząd tak odpisać. U nas w kraju jest kult pieczątki. No, bez pieczątki to nic nie da rady załatwić. Nie ma opcji. I myślę, że takim mamicznym obrazem jest scenka z filmu Zwierzogród w urzędzie. Także to myślę, że to jest takie zjawisko ogólnoświatowe. No, ale u nas w Polsce ma też swoje korzenie i kulturę, także wiele na ten temat można powiedzieć. Ja tutaj podam swój przykład ze swojej strony. Kiedyś wydrukowałem fakturę dla klienta w kolorze żółtym, bo no, tak mi się spodobało, że to ładny kolor, nietypowy dla białego. No i klient powiedział, że faktura jest w nieodpowiednim kolorze, bo żółty to jest kolor kopii, no i nie chciał mi przyjąć faktury. Zapraszamy do kontaktu i udziału w tworzeniu audycji porannej 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo. A teraz w Trójce kwiat jabłoni. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, to co jest miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Z cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Minut pozostało do godziny 8. W studiu Trójki już Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jest zgoda w Unii Europejskiej na objęcie sankcjami kolejnych 4 rosyjskich mediów za dezinformację i manipulację. Dziś zostaną sfinalizowane procedury w tej sprawie i w naszym cyklu Unia pod lupą powiemy, kto został objęty restrykcjami, ale też co z pozostałymi elementami 14 pakietu sankcji wobec Rosji. Już łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako pierwsza informowałaś przedwczoraj o zgodzie unijnych ambasadorów na sankcje wobec rosyjskich środków masowego przekazu. Powiedz, wobec kogo dokładnie będą one obowiązywały? Przede wszystkim wobec portalu Voice of Europe. O ironio, no bo Voice of Europe to po prostu głos Europy. To jest portal, który, jak ustaliły czeskie służby kilkanaście tygodni temu, przekupywał europosłów, żeby rozpowszechniali rosyjskie kłamstwa. To jest jeden element tych sankcji, a ponadto RIA Novosti, rosyjska gazeta oraz Izwiestia. 4 środki masowego przekazu, jak mówisz. Komisja Europejska też na to zwraca uwagę. Nie mówimy o mediach, bo to by sugerowało czysty przekaz. Nie, to są środki masowego przekazu szerzące dezinformacje, nie rosyjskie media. Moje informacje o zgodzie ambasadorów na zakaz nadawania dla tych 4 środków masowego przekazu potwierdziła później wiceszefowa Komisji Europejskiej, Věra Jourová, która zajmuje się sprawami dezinformacji, i to właśnie to, że ona wysyłała komisarzom niedawno notatkę ostrzegającą, że 20 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a te wybory w pierwszym tygodniu od 6 do 9 czerwca, jest spodziewane nasilenie rosyjskiej dezinformacji. Tematy to oczywiście Ukraina, migracja i Europejski Zielony Ład. Ja spytałam Věrę Jourovą o techniki wykorzystywane przez Rosjan, między innymi przez Voice of Europe, i o jednej takiej metodzie wiceszefowa komisji powiedziała mi tak. Metoda jest prosta. Tworzony jest kanał, który wygląda wiarygodnie jak na przykład Voice of Europe i przez pewien czas działa normalnie, nie wzbudza zainteresowania, nie jest zagrożeniem, ale potem zaczyna być wykorzystywany do rozpowszechniania ogromu dezinformacji. Nie jest tak, że rano rosyjscy propagandyści budzą się i wysyłają w świat swoje manipulacje i dezinformacje. Nie, przygotowują się do tego latami. over years. I cztery kolejne środki masowego przekazu już dzisiaj będą miały formalny zakaz nadawania w Unii, bo ta decyzja ambasadorów sprzed wczoraj zostanie sfinalizowana i jeszcze dzisiaj powinna się pojawić w unijnym dzienniku urzędowym, a to oznacza, że zaczyna obowiązywać. Dobrze, jedna sprawa to jest to nałożenie sankcji, druga to ich wdrożenie, a są z tym kłopoty? To prawda, sama to przetestowałam w ubiegłym tygodniu przez przypadek. Szukałam czegoś w internecie, natrafiłam na stronę internetową Sputnika. Kliknęłam, no i tam oczywiście zalew dezinformacji i manipulacji. Strona działa, na przykład w Belgii, a przecież agencja Sputnik jako pierwsza została wpisana na listę z zakazem nadawania w Unii razem z telewizją RT i dawniej Russia Today 2 lata temu. To było zaraz po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Później, kiedy pytałam o to Komisję Europejską w sali prasowej, jeden z kolegów otworzył stronę telewizji RT i mógł swobodnie oglądać rosyjskie kłamstwa transmitowane przez rosyjską RT. I kiedy pytaliśmy o to Komisję Europejską, no to rzeczniczka odpowiadała, że kraje powinny dopilnować, żeby te zakazy były wdrażane. I później też rozmawiałam na ten temat z ekspertami. Matteo Pugliese z Uniwersytetu w Barcelonie, który zajmuje się sprawami i dezinformacji, i manipulacji, powiedział mi, że rzeczywiście każde państwo członkowskie powinno było egzekwować zakaz, domagając się zablokowania tych domen. Ale on sam dostrzega też jeszcze inny problem. Obecnie rosyjska propaganda wykorzystuje media społecznościowe do dezinformacji i jeszcze trudniej ją powstrzymać, a niektóre działania mogą wzbudzać kontrowersje. W niektórych krajach Europy Zachodniej, kiedy mówi się o zakazie dla stron internetowych czy mediów, nawet jeśli są to media dezinformacyjne, część opinii publicznej postrzega to jako cenzurę. To nie jest więc łatwe zadanie, ale musi być wykonane, bo to część strategii wojny hybrydowej Rosji przeciwko Zachodowi. Właśnie argumenty o wolności słowa nie przekonują Jakuba Kaleńskiego. Rozmawiałam z nim, to jest ekspert Europejskiego Centrum Doskonalenia w dziedzinie zwalczania zagrożeń hybrydowych w Helsinkach. Wiem, że ludzie obawiają się naruszania zasady wolności słowa, ale trzeba chronić przestrzeń informacyjną przed tymi, którzy próbują ją zatruć. To tak jak z dostawami wody w mieście. Trzeba chronić ją przed tymi, którzy próbują ją zatruć. I podobnie jest z przestrzenią informacyjną. Tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Dlatego będziemy też, ja będę sprawdzać i wywierać presję na Komisję Europejską, czy po pierwsze pilnuje, że zakaz nadawania jest wdrażany przez państwa członkowskie, no i też trzeba będzie sprawdzać także w państwach członkowskich, co z zakazem dla stron internetowych, bo rzeczywiście z tym jest problem. Dobrze, ten element dotyczący dezinformacji, on został wyjęty z 14 pakietu sankcji, uzgodniony, ale tak. Co z pozostałymi tymi elementami? Dodajmy, że ten element dotyczący dezinformacji był pilny, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście osobną sprawą jest, czy kraje wdrożą te sankcje. Niemniej decyzja powinna była być podjęta już teraz, bo później nie byłoby sensu. Natomiast większość pakietu to są sankcje gospodarcze i uzgodnienie tego jeszcze zajmie trochę czasu. Kluczowy element tego 14 pakietu to jest uderzenie po raz pierwszy w sektor gazowy, na razie w LNG, czyli w gaz skroplony z Rosji. Nie ma całkowitego zakazu. Poprosiłam o komentarz ekspertkę z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych z Londynu i Agathe de Maris mówi mi tak. Bruksela wie, że nie byłoby jednomyślności wśród krajów na całkowite embargo na import rosyjskiego LNG. Dlatego chce zakazać unijnym krajom reeksportu. Chodzi o zakaz przeładunku rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach, skąd obecnie jest wysyłany dalej. Więc na razie to pierwszy krok. Nie będzie to miało wpływu na rosyjskie finanse, bo mówimy o kwocie około 2 miliardów euro rocznie. To znacznie mniej niż koszty całkowitego embarga, ale lepsze to niż nic. I dodajmy, że jeszcze są restrykcje, które mają objąć projekty LNG Arktyk i Murmańsk. I oprócz LNG, oprócz sektora gazowego jest też propozycja, bo to musi być jeszcze zatwierdzone jednomyślnie przez państwa członkowskie, jest propozycja zakazu finansowania przez Rosję partii politycznych, fundacji, organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych. Jest też propozycja nałożenia sankcji na 11 statków z tak zwanej floty cieni. Dodam, że to są statki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc unijne sankcje. No i też ma być zakaz działalności na terenie Unii dla firm transportowych, które w co najmniej 1/4 są własnością Rosjan. Nie ma zakazu, nie ma embarga na import aluminium. Nie było na to zgody. Już wcześniej komisja zorientowała się, że nie będzie, natomiast zapisała zakaz importu helu. No i teraz państwa członkowskie muszą uzgodnić jednomyślnie, czy będzie na to zgoda. Dodam też, że jest też postulat Polski uwzględniony, żeby dostosować sankcje wobec Białorusi do tych nałożonych na Rosję, żeby po prostu uniemożliwić obchodzenie restrykcji. No ale to są tak bardzo skomplikowane kwestie techniczne, że jeszcze trochę czasu potrwa, zanim państwa członkowskie uzgodnią 14 pakiet. A my z pewnością będziemy powracać do tych informacji. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka prosto z Brukseli. No, dziękuję bardzo. Nam tłumaczyła. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Mamy jeszcze 10 minut do godziny 8. W trójce teraz Two Door Cinema Club, What You Know. Tym utworem będziemy powoli zbliżać się do 8 właśnie. Ja tylko przypomnę, że o 8.13 rozmowa polityczna Renaty Grochal. Gościem dziś ma być poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Na zegarach 7.53, a 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Państwo dzwonią między innymi w kwestii samochodów elektrycznych. Ja się zastanawiam, czy ta dyskusja, która jest prowadzona w tej chwili na antenie, nie była podobna ponad 100 lat temu. Tylko wtedy tematem było, czy kupić konia, czy kupić samochód. Bardzo możliwe, że ta dyskusja była podobna, tylko jak pan zauważy, doprowadziła do pewnych wniosków i zmian. Więc jeśli była, to teraz też powinna być i też powinna prowadzić do jakichś wniosków, więc będziemy ją w trójce prowadzić. Mówiąc krótko, ucinam już tę myśl, bo gra Manam za 6,5 minuty 8. Serdecznie witam panie dziennikarz, zanim opowiem panu o swych planach. Na imię mam Gledys del Carmen, latarullo, Gledys, przemię